أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى وَمَا أَدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ Mekke'de inmiştir 42 ayettir. Adını yüzünü ekşitti, buruşturdu anlamına gelen ilk kelimesinden almıştır. Bu surenin iniş sebebiyle ilgili olarak şöyle bir hadise nakledilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Velid, Ümeyye bin Halef, Utbe ve Rabia gibi Kureyş'in ileri gelenlerine İslam'ı anlattığı bir sırada ama olan Abdullah bin Ümmü Mektum gelir ve "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret" der. O esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermez. Çünkü Kureyş'in bu ileri gelen kimseleri zaten kendilerine özel muamele edilmesini istiyorlardı. Efendimiz onları gücendirmemek için Abdullah tekrar seslenince elinde olmayarak yüz hatlarını değiştirdi. Bu esnada onlar kalkıp gittiler. Biraz sonra bu ayetler geldi. Resulullah'ın bazı davranışlarını tenkit ve onu ikaz mahiyetinde gelen bu ve benzeri ayetler onun hak peygamber olduğuna en büyük delildir. Zira hiçbir kimse kendisini bu şekilde tenkit etmez. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Aman'ın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve geri döndü. Resulüm, onun halini sana kim bildirdi? Belki de o temizlenecek yahut da öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek. kendini sana muhtaç görmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin. Fakat koşarak ve Allah'tan korkarak sana gelenle de ilgilenmiyorsun. Hayır, şüphesiz bunlar ayetler değerli ve güvenilir. Kâtiplerin elleriyle yazılıp tertemiz kırılmış, yüce makamlara kaldırılmış, mukaddes sahiplerle yazılı bir öğüttür. Dileyen ondan Kur'an'dan öğüt alır. Kalkmışsın insan, ne imkan eder? Allah bunu neden yarattı? Bir rütbeden süpermeden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Ayet ana karnından çıkarmayı kolaylaştırdı veya hayır ve şer yolunu seçmeyi kolaylaştırdı şeklinde de anlaşılmıştır. Sonra onun canını aldı ve kabre soktu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltir. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir baksın. Şöyle ki yağmurlar yağdırdık, sonra toprağa göz göz yağdık da oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Bütün bunlar sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün herkesin kendine yedip artacak bir derdi vardır. O gün bir takım yüzler parlak, güleç ve sevinçlidir. Yine o gün bir takım yüzlerle keder görmüş, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar kafirlerdir.